Eta irakurriko ze, eta Mateo 23:23. Eta esaten du, aizuek lege maisu eta fariseu itzura zaleok, amarrenak ordaintzen dituzue eta legeko gauzarik garrantzizkoenak, berriz, basterrera usten, zeintzu dira garrantzizkoena hauek, eta esaten du, zuzenbidea, errukia eta leialtasuna. Orduan, justizia, errukia eta leialtasuna. Eta esaten ditu, haue diala, gauzarik garrantzizkoenak. Eta esaten du, justizia eta errukia. Orduan, bila parean jartzen ditu, eta ez elkarren kontra. Esan guratzua dia, Jesukristoren hitz hauek. Elizaren erakaspenari dagokionez, Benedito XVI-ak izan da, bi kontzeptuen horiek artean aurkotasunik ez dagoela argitzen alegin handiena egin duena. Nik uste dut alegin handia egin duela Benedikto XVI-a. Hau ondo argitzeko. Esate baterako, Spe Salvi izeneko enziklikan, esaten du jangoikoa justizia dala, eta justizia egiten dula. Graziak ez dula baztertzen justizia. Ez dula zuzen gabekeria zuzen bihurtzen. Esaten du, ez da guztia garbitzen duen eskuila, lurrean egin izan den guztia beti balio bereko izatera iritziz errukiagatik. Era honetako zeru eta graziaren aurka protesta egin zuen arrazoiez Dostoievskik Los Hermanos Karamazov bere eleberrian, azkenian betiereko otorduan gaiztuak izdira eseriko mailan biktimen ondoan ezer gertatu ez baliz bezala. Zaten du, izpe Salvik, Salvik, zera, o berrogita laugarrengo puntuan. Ez? Zinleik ezan, jangoikoaren, jango errukitzua da, eta orduan errukitzua dan ezkeo, berdin da biktima izatea, edo zuk eraginduzuna, sufrimendura eraginduzuna izatea, berdina da, ez da berdina. Baitare Caritas in Veritate izeneko, enziklikan beste testu batzuk daude oso garrantzizkoak, aita santu, Benedito aita santuak esaten duna, pasatu egingo ditut, baina oso garrantzizko dira batzuk ere bai, esaten du, egilarik gabe, karitatea sentimentalismo utza litzakela. Eta baita esaten du, egilari gabeko karitatea erraz nazi daiteke sentimentu multzo batekin. Orduan, tesisa. Hemen tesisa da, elkarrengandik separatu ezinak direla, egila eta karitatea, separatu ezina, berezi ezinak, justizia eta errukiare bai. Eta, hemen dikan, ikusteko dugu, hirugarrengo definizioa. Justiziaren beste definizio, edo, esan nahi, bat hemen argitzen dugu. Hauxe da. Jainkoaren errukia, gizakia berregiten duen justizia da. Errukia da, gizakiak berregiten duen justizia. Ez bakarrikan justizi, ze diferentzi dago justizitik errukira. Ba, errukia da, justiziak, baino gure berregitea eragiten duena. Miller, kardinalak, badakizue, aita santuaren, lagunga, aita santuari laguntzen diola fede mailan, esaten du beak, jangoikoak garen bezelakoak onartzen gaitu, baina ez gaitu aurkitu gaituen era berean uzten, bere maitasunaren neurriaren arabera eraberritzen gaitu, haren graziak gu zuzen egitera datorkigunean ez gaitu gaudenean uzten, gugan sartu eta eraldatzen gaituen duaina da haren grazia. Bueno, aurrera jo dezagun. Ikuset, hau nahiko aurkitu degula. Aurrera jo dezagun. Justizia eta errukia elkarrengandik bana ezina dira.